el sinamo da policía. Hazırlayıp sunanlar Özgür Çiçek ve Irmak Ertuna Havis. Merhaba, Cingöz Recai'ye hoş geldiniz. Ben Özgür. Ben Irmak. Geçen hafta öldürme sanatını işlemiştik birlikte. Öldürme sanatından bahsetmiştik. Bugünkü programımızda katilin öldürme eyleminden sonra aldığı ya da çektiği cezalardan bahsedeceğiz. Ve aslında buna biraz da hani cezanın temsiline, adaletin temsiline ve ne şekilde cezalar çekildiğine bakacağız. Aslında dedektif romanında genelde suçluyu bulma sürecine şahit oluyoruz. Ancak hatırlarsanız kalıplar ve tekniklerle ilgili işlediğimiz programda yetiştiremediğimiz konulardan biri de courtroom dramları, yani aslında mahkeme salonunda geçen dramlar ve dizilerdi. Örneğin eskilerden herkes Ally McBeal'ı hatırlar. Tabii ki. Özellikle Amerika'daki avukatların hikayeleri üstüne son zamanlarda ve hani eskiden de birçok dizi var, öyle değil mi? Evet, bunlardan bir tanesi de çok uzun yıllardır süren Law and Order Amerikan dizisi, Kanun ve Düzen. 90'larda başlamış. Bu hem bahsettiğimiz iki türü de içeriyor. Bir polis prosedürü, polisin delil toplaması, delil toplamasının aşamaları ve daha sonra senin dediğin mahkeme içinde geçen dram. Ve bu Kanun ve Düzen dizisi Amerika'da o kadar çok tutuyor ki farklı farklı varyasyonları ortaya çıkıyor. İşte özel kurbanlar ünitesi, normal Kanun ve Düzen vesaire ya da daha beyaz yaka suçları işleyen ayrı bir versiyonu da var. Ve halen de devam ediyor. Başarılı bir yapım yani izlenme oranları açısından. Burada önemli olan bu dizide sırf suçlunun yakalanması değil, aynı zamanda adaletin yerini bulması. Evet. Yani çoğu işlediğimiz polisiye romanda suçlunun yakalanma süreci ön plana çıkar ve işte suçlu yakalandı ve hikaye bitti diye kendimizi avutabiliriz. Daha sonra suçluya ne olacağı pek bizim ilgimizi çekmez diğer polisiye romanlarda, ama bu Law and Order dizisinde adaletin yerini bulma aşamalarını da görüyoruz ve tabii ki bu adaletin yerini bulması kavramındaki muğlaklık da ortaya çıkıyor. Bir kere zaten Amerika'da geçtiği için bu savcı ve avukatların jüriyi etkileme savaşında işte suçun ve suçlunun yeri garip bir hal alıyor. Ve bir de dizi zaten savcının tarafında olduğu için, yani savcının gözünden işlendiği için olay suçunun kanıtlanması çabası. Yani masumiyeti bulma çabası değil, suçluluğu kanıtlama çabası. Ve mesela çoğu zaman bu dizideki konu ilerletme tekniklerinden biri polisin izinsiz aldığı kanıtların mahkemede kullanılmasının yasaklanması. İşte siz bu kanıtı izin almadan buldunuz, o yüzden mahkemede kullanamazsınız. Ve burada aslında Amerikan adalet sistemini eleştirel gibi görülen bir şeye sahip olsa da, bir yapıya sahip olsa da aslında çok da eleştirmiyor. Çünkü her zaman suçlu bir şekilde o kanıtlar kullanılmasa da, işte kanıtları mahkeme kullanılmasını yasaklasa da, o hatadan dolayı mahkeme kaybedilecek aşamaya gelse de yine de suçlu bir şekilde yakalanıyor. Yani kötü adam işte diye tanımladığımız kişi cezasını her zaman buluyor. Ve bu tabii ki Obama'nın da yakın zamanda biliyorsun Osama Bin Laden'i öldürdükten sonra adalet yerini buldu. Adalet yerini buldu dedi. Ve bir de bu dizide aslında hani verilen mesaj bu. Adalet eninde sonunda yerini buluyor. Bir de şöyle bir şey var. Enteresan olan, ama bizim aslında Türk seyircisi için belki de çok enteresan değil, çok olağan bir şey. Polis şüpheliyi hep oyuna getirerek itiraf alıyor dizide. Evet. Bir yandan da kesinlikle kaba kuvvet kullanmıyor polis. Kullanırsa, işte bir şekilde o kadar provoke edilip işte kendini tutamaz hale gelirse ve kaba kuvvet kullanırsa da cezalandırıyor. İşte o kısmı bizim için biraz olağan dışı. Ama bu dizi bu şekilde hani yıllarca gitti. Belli bir adalet düzeninin temsili oldu. İşte suçlar hep yakalandı. Amerikan adalet sistemini eleştirel gibi gözüktü ama aslında çok da bir eleştiri getirmedi. Bu daha eski jenerasyon bir dizi aslında 90'larda, ama günümüzde sanırım çok daha güçlü bir örnek var karşımızda. Evet, evet. Yani takip etmeyenler için, henüz takip etme fırsatı bulamamışlar için The Good Wife, İngilizcesi, Türkçesini iyi eş olarak çevirebiliriz. O da günümüzde, hatta ikinci sezonu geçen hafta bitti. Gerçekten bu bahsettiğimiz mahkeme salonu dramlarının en iyi örneklerinden biri. Öncelikle buradaki hani en iyi örnek olmasının sebebi, ana kahramanımız bir kadın ve kocası tarafından, kocası bir savcı ve kocası tarafından aldatıldığı çok fazla ortaya çıkmış artık. Bu çok ayyuka çıkmış ama buna rağmen kocasını terk etmeyen bir savcı. Ve sonrasında bu olaydan sonra, yani bu aldatılma olayından sonra kendine yeni bir hayat çiziyor ve avukatlığa başlıyor. Ve çok da başarılı bir avukat oluyor. Bu başrol Julian Margulies'in canlandırdığı. İnanılmaz bir insan kendisi, değil mi? Kesinlikle. Ve hani çok da iyi enerji de veriyor. Özellikle kadınların hayatta her şey kötü gitse de yani kendine dert etme. Kesinlikle kontrol altına almanın bir yolu var. Her şeyi yoluna sokmanın bir yolu var. Eninde sonunda hani kendindeki hani o potansiyelin farkına var ve yoluna devam et gibi mesaj veriyor. Ve hani gerçekten çok rahatlatıyor özellikle. Yani beni çok rahatlatıyor bizi izlemek. ama aynı zamanda burada önemli olan şey de, özellikle ikinci sezonun sonlarında çok da fazla bilgi vermek istemiyorum ama hani bizim dedektif karakteri için bahsettiğimiz yalnız olma, tek olma, bir eşe sahip olmama durumu aslında burada Alişe için de gerçekleşiyor. Yani zaman geçtikçe daha fazla avukatlıkta tecrübe kazanmaya başladıkça bununla eş zamanlı bir şekilde kocasının aslında bütün kirli çamaşırları da ortaya çıkıyor ve o da hani iyi bir eş olmaktansa belki de yalnız olma ya da hani bu işi nasıl çözecek şu anda bilmiyorum ama. Zaten ismi de o şekilde ironik herhalde. Kesinlikle. İyi eş. Çünkü aslında kocasının işte güç sahibi olan eskiden kocası ve tamamen politik işte oyunlarla elde edilen bir güç var ama onun yanında Alicia doğru düzgün durarak, doğrunun yanında durarak hani ilerlemeye çalışıyor. Kesinlikle. Bir de aslında bu son dönemlerde yavaş yavaş politik temaların ön plana çıkmasıyla The Wire'la da çok fazla karşılaştırılıyor. Tabii aynı zamanda orada da bir investigator, yani araştırmacı Kalinda karakteri var. O da gerçekten de hani bizim şimdiye kadar incelediğimiz dedektif karakterine de çok uyuyor. Tamamen uyuyor. Tamamen ve uyuyor. Aynı şekilde gizemli, geçmişiyle ilgili çok bir şey bilmiyoruz. Kesinlikle. Çok zeki ve pek çok şeyi çözüyor, olayları o çözüyor gibi bir durum var. Şimdi bu hani mahkeme salonu dramlarından bahsederken bir yandan da tabii hani referans göstermemiz gereken çok önemli bir edebi eser de var. O da tabii ki Kafka'nın Davası. Çünkü özellikle bu eserde ana karakterimiz Joseph K. bir sabah kalkıyor ve bir bakıyor suçlu. Odasında polisler var. Ama suçu belli değil. Suçu belli değil. Ama orada da çok enteresan bir ilişki var aslında. Yani suçunun ne olduğunu bilmemesine rağmen bir anda kendini bir dava sürecinin içinde buluyor. O bürokratik sürecin hepsini yaşıyor. Kesinlikle yaşıyor ve bir yandan da aslında suçlu pozisyonuna geçmeye başladığı andan itibaren Joseph K. hayatını bir anlam kazandığını bile söyleyebiliriz. Çünkü öncesinde çok monoton bir hayatı var. Bir bankada çalışıyor. Hani kadınlarla ilişkisi o kadar da iyi değil ama suç işleyecek potansiyele sahip bir erkek pozisyonuna geldiğinde bir anda bütün kadınların ona karşı ilgisi artıyor. Evet. Ve yani Joseph K. bir sabah uyanıyor ve artık bir davası var. Yani bu noktadan da baktığımızda suçlu ve suç arasında hani Kafka'nın bu eserine baktığımızda enteresan bir ilişki olduğunu da söyleyebiliriz. Ve öyle bir süreçten geçiyor ki Joseph K. artık bu suç ve yargılanma süreci onu öylesine içine alıyor ki artık bundan çıkması da çok mümkün değil. Çünkü gözünde hani önünde inanılmaz bir bürokrasi, gözünde büyüttüğü bürokratik süreçler, bir mahkeme süreci ama bu sürecin de nasıl sonuçlanacağı belli değil. Artık o süreç onu içine alıyor ve oradan artık gerçekten çıkabilmesi çok da mümkün. Mesela görmüyor. Mahkeme salonunu bile araması gerekiyor. Evet. Mahkeme salonu işte bir binanın bir katında, oranın işte orada binada çalışan aslında mahkeme üyesi olmayan insanlar tarafından yürütülen bir yer. Ve pazar günü, yani hafta sonu açılan bir mahkeme, labirent gibi bir salon. Hani her şey aslında bu yani hiç farkında olmadığı bir bürokratik düzen var ve onun içine girmeye başladıkça bu düzen onu kendi içine alıyor ve bundan çıkamıyor sonuçta. Evet, evet. O adalet, hem adalet sistemi hem suç ve suçlu kavramlarına ilişkin çok inanılmaz bir eser. Ama tabii ki bir de suç ve ceza var. Yani gene aynı şekilde polisiye olmayan, polisiye diye tanımlayamayacağımız edebiyat eserlerine dönersek, Suç ve Ceza Dostoyevski'nin tabii ki unutulmaz eseri ve tabii ki unutulmaz bir karakter var, Raskolnikov. İşte bir kötü insandan ben dünyayı arındıracağım ve buna karşılık olarak iyi işler yaparak hani bunu dengeleyeceğim diye birini öldürüyor. İşte aslında çok da iyi olmayan bir insanı öldürüyor. Fakat suçu işleyince işler beklediği gibi gitmiyor. Bir de hani baltayla öldürüyor zannedersem. Evet, yani evet. Hani öldürme şekli de gerçekten biraz ekstrem. Masum değil. Evet. Hatta başka birini de öldürmek zorunda kalıyor. Kesinlikle. Evet. Onu öldürürken. Ve burada tabii gene karşısına bir de dedektif çıkıyor. Porfiri. Evet. Dedektif. Bizim anladığımız anlam, bahsettiğimiz anlamda bir dedektif değil. Yani şu ana kadar bahsettiğimiz anlamda bir dedektif değil. Çünkü bu Porfiri Raskolnikov'la zaman geçirdikçe onun suçlu olduğuna inanıyor ve bunu sadece hislerine dayanarak yapıyor. Yani elinde somut bir delil yok. Ve işte bir şekilde psikolojik oyunlarla bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. İşte Sherlock Holmes mesela bir kanıt avcısı. Evet. Somut deliller, tabii ki de bir içgüdüsü var, bir sezisi var ama somut deliller olmadıkça harekete geçmiyor. Halbuki Porfiri'nin elinde somut delil yok. Sadece kendi içgüdüsüne güveniyor. Ve işe de yarıyor. Evet, yarıyor. Bir de Suç ve Ceza'da gene bir polisiyeden farklı olarak bir cinayet ve onun çözümünü içeriyor ama daha çok suçlunun gözünden izliyoruz ve onun çektiği vicdan azapları, işte onun psikolojisi ve işte polisle yaşadığı o zihin oyunları, evet, üzerinden izliyoruz. Ki bu da o kadar etkileyici bir aslında Suç ve Ceza romanı ki daha sonra pek çok bunun versiyonu çıktı. İşte pek çok yazar Porfiri Petrovic'in kahraman olarak alıp başka başka polisiyeler yazdı. İşte bir tanesi bunlardan The Gentle Axe, dilimize çevrilmedi ama işte Nazik Balta isminde, evet, bir, evet, eser var mesela. R.N. Morris isimli bir yazarın. Ve Suç ve Ceza gerçekten hani önemli. Gene dediğimiz gibi Kafka'yla bu kavramların aslında ne kadar muğlak ve insan psikolojisindeki yerlerini anlatan eserler bunlar. O yüzden hani polisiye dışında da iki romandan bahsettik. Şimdi Johnny Cash'in, evet, bir şarkısını dinleyelim. Folsom Prison Blues şarkısı ve bu şarkıyı Folsom hapishanesinde mahkumlar için çalıyor kendisi. Sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on, but that train keeps rolling on down the San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. We'll be right back. Johnny Cash'ten dinledik. Folsom Prison Blues, Folsom hapishanesindeki mahkumlar için çaldığı bir eser ve bunu sıkı dinleyicilerimizden Jeff için çaldık. Şimdi dedektif romanının çıktığı yıllara bakacak olursak ve o çıktığı yıllardaki suç ve ceza anlayışı ya da cezanın nasıl tanımlandığı, nasıl cezaya karar verildiğini düşünecek olursak, tam da bu kamusal alanda suç ve cezanın yeni yaklaşımlarının uygulandığı zamanlar, işte Victorian dönemi, 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başı. Ve bu dönemde, Victoria çağında suçun önleneceğine dair bir inanç var. Fakat bir yandan da zengin sınıfı bu yeni çıkan polis sınıfından hoşlanmıyor. Yani polis hiçbir sınıfa daha düşük seviyeden geliyor ve zaten bunu daha önce de konuşmuştuk. Holmes da üst sınıfa ait ve evet, polisleri işte hiçbir zaman ciddiye almıyor. Polisler hiçbir şeyi çözemiyor. Sadece Sherlock Holmes çözüyor. Çünkü zeki, bir beyefendi bir şekilde. Ve 19. yüzyılda suçluların algılanışı kesinlikle değişiyor ve bir suçlu tanımı oturuyor. Mesela işte işçi sınıfından ve güya bu tahayyülde kesinlikle dürüst çalışmaya alışık olmayan, boş gezmeyi, kolay para kazanmayı isteyen kişiler ya da bunun haricinde de işte tehlikeli sınıflar olarak tanımlanan, işte getoda yaşayan, her zaman dışarı çıkıp problem yaratabilecek sınıflar. Aslında günümüzde de çok değiştiğini söyleyemeyiz bu suçlu imajının. 19. yüzyılın ortalarında artık hani bu sınıf iflah olmaz, bu işçi sınıfı, bu işte hırsızlar, şunlar bunlar iflah olmaz inancına erişiyorlar. Ve gene aynı şekilde işte 19. yüzyılın sonlarına doğru psikiyatri bilimi gelişiyor. Ve bu noktada işte suçlunun bir tür anormallik sahibi bir özne olduğu ve hani bu anormalliğe dair bilgi edinelim. Nedir bu? İşte niye suçlu oluyor? Ne oluyor da hayatında işte suça itiliyor? Bunları araştırmaya başlıyorlar. Ve o işte aslında bir yandan da bir modernleşme söz konusu. Çünkü 18. yüzyılın kanlı ceza sistemleri gidiyor. İşte ölüm cezası mesela sadece katillere ve hainlere uygulanıyor. Mesela 1850'lerde İngiltere'den Avustralya'ya suçlu yollamanın sonuna geliyor. Tabii orada Avustralya'daki sömürgeciler istemiyor artık, suçluları yollamayın buraya diyorlar ama bir şekilde bir modernleşme söz konusu ve bunun tabii bir noktası da suçlular üzerinde, özellikle 1830'lar ve 40'larda yapılan suçlular üzerindeki deneyler, deneysel yöntemler, mesela işte sessizlik cezası, tecrit etme, bunlar daha o zamandan uygulanan yöntemler. İşte daha çok bir reform etme çabası var ve eskiden mesela rahipler gelip reform etmek için hani dini kullanmaya çalışsalar da işte 19. yüzyılın sonlarına doğru artık doktorlar ve psikiyatrlar geliyor. Hani senin bu suçunun sorunu ne? İşte nasıl çözebiliriz? Daha farklı bir deneysel ve daha işte tırnak içinde bilimsel bir hal alıyor. Tabii ki Victorian dönemin suçluya dair düşünceleri de tamamen toplumun sınıf ve cinsiyete bağlı kurdukları düzene tamamen bağlı ortaya çıkıyor. Ve davalara çıkan suçlara bakacak olursak, ki bunun istatistikleri zaten yapılmış araştırmacılar tarafından, suçların çoğu işçi sınıfından, ki onların suçları aslında işte daha orta sınıfların işlediği dolandırıcılık ya da düzenbazlık gibi suçlardan çok daha az zarar verse de, hani onlar hiçbir zaman mahkemeye çıkmıyor ama işte daha düşük seviyeden, düşük sınıflardan gelenler her zaman mahkemeye çıkıyor. Ve genelde suçlar erkek oluyor ama eğer kadınsa bir suçlu ve daha şiddet içeren bir suç işlemişse de inanılmaz derecede sert davranılıyor. Çünkü kadının hem bir suç işlemesi hem de kadınlığın sınırlarını aşmış olması Victorian döneminde tamamen hani hayal edilemeyecek bir şey. Zaten kamusal alan erkeklere ait. Kadınlar zaten o alanda yer almıyor. Hem de onun dışında gidip bir de suç işliyor. Tabii ki de çok sert yargılanıyorlardı. Bu ayrıca gene istatistik, yani şu anda tarihçilerin araştırdıklarından ortaya çıkan bir gerçekte, mesela kadınların yeniden suç işleme oranı çok daha yüksek oluyor bu zamanlarda, işte 19. yüzyılın sonlarına doğru. Çünkü hayata geri dönmeleri, o işte tırnak içinde lekeyi üzerinden atmaları çok zor oluyor ve sürekli suç işlemeye devam ediyorlar. Ki bunun en güzel örneği klasiklerden biri, bir roman, Moll Flanders, Daniel Defoe'nun yazdığı. Evet. Moll Flanders karakterinin sürekli işte bir suçtan diğer suça itilmesini görüyoruz. Burada senin söylediğin, anlattığın bağlamda şey de önemli. Yani özellikle bu hani Victorian dönemde suçluların sömürgelere yollanması. Hı hı. Yani kesinlikle hani İngiltere topraklarının, hani o kutsal toprakların, tabii, bir şekilde bu suçlu bedenlerden arındırılması. Aynen. Ve onların zaten sömürge, yani oradaki insanların eş değeri de İngiltere'deki suçlular. Evet. Ve onların orada bir şekilde konumlandırılması, kümelenmesi. Aslında bizim burada asıl referans göstermemiz gereken filozof Michel Foucault ve onun ünlü eseri Disiplin and Punishment, yani Disiplin ve Ceza. Bu eseri kendisi 1975'te aslında Fransa'ya bakarak yazıyor. Foucault'a göre hapishane yeni bir teknolojik güç. Hı hı. Ve aslında hapishane sadece bildiğimiz anlamda hapishane değil, okullar, hastaneler, özellikle akıl hastaneleri, askeri kışlalar, hepsi birer hapishane Foucault'un tanımlamasına göre. Yine bu kitabında öncelikle 18. yüzyılda hala devam eden herkes için de cezalandırma yöntemine, yani kamusal alanda cezalandırma, senin de bahsettiğin, bu yöntemi inceliyor ve bir soru soruyor. Bu kamuya açık idam cezaları 19. yüzyılda neden değişti? Hı hı. Ve neden yerini hapishanelere bıraktı diyor. Mesela hani Braveheart gibi bir filmde, Cesur Yürek, evet, filminde kral orta yerde işte o Mel Gibson'ın olduğu karakterin karnını deşiyor ve, evet, ceza aslında bu. Evet. Ama 19. yüzyılda artık bu yöntemler tamamen geride bırakılmış. Ve hani orada aslında tiyatral da bir durum da var. Yani, hı hı, herkesin görebileceği bir sahne üzerinde gerçekleşiyor, hı hı, bu idam. Ve herkes buna bakıp bir ibret alma durumu da var. Hani eninde sonunda sen de böyle bir ceza işlersen başına gelecek olan bu. Burada birebir bir ilişki de var. Yani diğer insanlara örnek olması açısından. Fakat Foucault hani bu değişimin cevabını şu şekilde veriyor. Geçiş aniden olmadı diyor. Yani bu kamuya açık, yani halkın içinde gerçekleşen idam cezalarının tiyatral etkisi daha sonra bir kişi idam etmekten toplu idamlara değişti diyor. Ve bu noktada hapishaneye geçiş yeni bir teknolojiyle birlikte oldu diyor. Bu da bedenin teknolojisi, yani disiplin. Hı hı. Böylelikle 18. yüzyılda ve 19. yüzyılda ortaya çıkan hapishaneler disiplinin gelişmesiyle başladı diyor. Foucault'a göre disiplin bedenler için yeni bir ekonomi ve politik kurallar ortaya çıkardı diyor. Modern kurumlar bedenlerin kendi görevlerine göre bireyleştirilmesi ya da özgünleştirilmelerini sağladı diyor. İngilizcesi individuation ama yani. Ve öyle ki Foucault 18. yüzyılda burjuvazinin baskın sınıf haline gelmesinin arkasında yatan temel neden ya da bunu sağlayan temel neden, ona göre resmi olarak eşitlikçi bir yargı sisteminin kurulması. Yani bu geçişin temel sebebi bir yargı sisteminin, herkes için adil bir yargı sisteminin kurulması. Ancak bu yargı sisteminin karanlık tarafında yatan şey de bu disipline eden ve günlük hayatımızda olan mekanizmalar. Bu mekanizmalarda yine mikro güçlerle birlikte çalışıyor. Fakat bu mikro güçler yargı sistemi gibi eşitlikçi değil, tam tersine asimetrik ve eşitlikçi olmayan bir güç uyguluyorlar. Bunların içinde hani saydığımız gibi okullardaki disiplin, iş hayatındaki disiplin, askeri disiplin, fabrikalardaki disiplin, hastanelerdeki disiplin, akıl hastanelerindeki disiplin. Ve buradan aslında, evet, panoptikondan bahsediyor. Evet. Yani bir yandan da hani panoptikona gelmeden önce bu disiplin sistemleri bir yandan da bilgi üreten sistemler. Evet. Hem gücü etkili bir şekilde kullanıyor, hem de o kuruma ait ya da işte hapishanedeki, işte akıl hastanesindeki öznelere ait bilgi üretme sistemi haline de, evet, geliyor. İşte gözetleme, bilgi toplama, klasifiye etme, insan vücudu üstünde deneyler, hepsi beraber gidiyor. Panoptikon da Jeremy Bentham, İngiliz düşünürünün hayal ettiği mükemmel hapishane. İşte ortada bir kule var, etrafında hücreler var ve o hücrelerde mahkumlar var. O mahkumlar hiçbir zaman kulenin içinde kim var kim yok bilemiyor, fakat bir süre sonra her zaman kulenin içinde biri varmış gibi davranmak zorunda kalıyor ve sürekli gözlendiklerini hissediyor. Evet. Ve ona göre davranmak zorunda kalıyor. Aynen ve görünür olup da görememek bir tuzak haline geliyor Foucault'un söylediği şekilde. Fakat şunu da söylemek gerekir ki hani negatif aslında bu Foucault en mükemmel bu şekilde kullanılabilecek güç. Jeremy Bentham bunu hayal etti diyor ama tarihe bakarsak hiçbir zaman böyle olmuyor. Çünkü güç hiçbir zaman böyle mükemmel bir şekilde işleyemiyor. Evet. Özneleri yaratamıyor. Çünkü en sıkı güvenlikli hapishanelerde bile isyanlar, mahkumların kendi aralarında haberleşmesi, dışarı dünya ile ilişkileri her zaman için gardiyanlar için bir tehdit oluyor. Biz de tıpkı polisiye edebiyatta şunu söylemiştik en başından. Suçun düzen sağlamaya yaradığını fakat aynı zamanda düzenin de kırılganlığını hatırlattığını söylemiştik. Evet. Hapishane de aynı şekilde bir şekilde bize sürekli düzenin aslında nasıl kurulduğunu ve her zaman nasıl kolayca yıkılabilecek olduğunu hatırlatan bir sistem. O yüzden hani pozitif düşünmek gerek. Belki bu düzen, bu disipline edici sistem o kadar da güçlü değil. Onun dışında ona karşı oluşturulabilecek güçler var diye düşünmek gerekir belki. Son bir gene Johnny Cash'ten şarkıyla bitirelim. In the Jailhouse Now, hapishanede isimli şarkısıyla. Bu arada Sefa Söyler teknik masadaydı, ona teşekkür ederiz. Ve blogumuzu hatırlatalım, cingözrecai.tumblr ya da tumbelere.com. Yorumlarınızı bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Sheriff, please don't let him out. He's in the jailhouse.